ก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังการนำของเส้นไหว้ไปตั้งบูชาให้กับเจ้าที่เจ้าทางบางครั้งหากเราดวงดีมีบุญวาสนาเราก็มักจะมีโอกาสพบพวกท่านมาปรากฏตัวให้เห็นการปรากฏตัวของท่านพวกนี้หาได้ต้องการให้เราเกิดความหวาดกลัวแต่อย่างใดหากเพียงแต่ต้องการบอกลูกหลานให้รู้ว่าของเส้นไหว้ที่ลูกหลานเอามาเส้นไหว้เนี่ยท่านรับไว้เรียบร้อยแล้วมีอยู่คราวหนึ่งคุณประเดิมเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดกับตัวเองตอนนั้นจำได้ว่าทางบ้านคุณประเดิมเนี่ยมีการทำบุญสะเดาะเคราะห์แล้วก็ปัดรังควานเพื่อให้บ้านปราศจากสิ่งจันไรต่างๆมารบกวนอันนี้ตามความเชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านพิธีการทำบุญสะเดาะเคราะห์บ้านเริ่มกันตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสามโมงซึ่งจะมีพ่อครูผู้รู้วิชาไสยเวทรับหน้าที่เป็นผู้บริกรรมคาถาแล้วก็คำสวดโดยพิธีจะทำกันในกระท่อมหลังเล็กๆที่ปลูกขึ้นมาอย่างง่ายๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณเกือบห้าทุ่มพิธีกรรมบริกรรมคาถาก็เสร็จสิ้นลงพ่อครูก็ใช้ให้พ่อคุณประเดิมเนี่ยเป็นแกเป็นหัวหน้าครอบครัวนำเครื่องเส้นไหว้ที่ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วไปลอยน้ำบริเวณลำห้วยใกล้บ้านการกระทำอย่างนี้ก็เป็นในคล้ายกับว่าเป็นการนำของไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านไปปล่อยให้ลอยไปพร้อมกับกระแสน้ำแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ยังเป็นการนำของเส้นไปบูชาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้ท่านปกปักรักษาผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านอีกด้วยในตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณประเดิมนี่เพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มใหม่ๆความห้าวยังมีอยู่เต็มเปี่ยมทันทีที่ได้ยินพ่อครูออกคำสั่งกับพ่อคุณประเดิมก็เลยตัดสินใจรับหน้าที่อันนี้แทนโดยไม่ยอมฟังเสียงทัดทานของผู้มาร่วมพิธีในคืนนั้นคุณประเดิมก็นำเอาของเส้นไหว้มายังลำห้วยข้างบ้านด้วยความมั่นใจไม่ได้รู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงไม่ได้กลัวอะไรไอ้แค่การนำของมาตั้งเส้นเจ้าที่มันจะยากเย็นอะไรนักหนาก็บอกตรงๆว่าตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆคุณประเดิมเขาว่านะแต่หากว่าถ้ารู้ว่าแกมันจะมีอะไรมากกว่าที่คิดไว้แกอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกก็เป็นได้เวลานั้นตอนนั้นพอมาถึงลำห้วยก็ลงมือจัดแจงจุดธูปจุดเทียนจัดวางของเส้นต่างๆลงในกระทงใบตองเล็กๆแล้วก็นำกระทงที่ว่าเนี่ยวางลงในแพไม้ระกำพอทุกอย่างเสร็จสับก็นำแพไม้ระกำที่บรรจุของเส้นต่างๆยกขึ้นเหนือหัวเพื่ออธิษฐานถึงสิ่งที่ต้องการกับเจ้าที่เจ้าทางที่คนในบ้านของเราเคารพนับถือซึ่งพอขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วคุณประเดิมก็ค่อยๆวางแพไม้ระกำเส้นไหว้ลงในลำห้วยที่มีสายน้ำไหลเอื่อยๆด้วยความระมัดระวังแต่ขณะที่สายตากำลังจับจ้องอยู่กับแพที่ไหลไปตามสายน้ำบังเอิญสายตาก็เหลือบไปเห็นร่างของใครบางคนยืนอยู่ในความมืดเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มตรงอีกฝั่งหนึ่งของลำห้วยครั้งแรกที่เห็นใจก็คิดว่าร่างที่ปรากฏเนี่ยคงจะเป็นใครสักคนในหมู่บ้านที่บังเอิญผ่านมาเห็นคุณประเดิมทำกิจกรรมก็เลยหยุดดูด้วยความสนใจแต่ครั้นพอพิจารณาร่างของแขกที่ไม่ได้เชิญอย่างท่วงทีกลับพบความผิดปกติบางอย่างและความผิดปกติที่ว่านั้นก็คือร่างที่เห็นตรงหน้าถ้าสายตาคุณประเดิมไม่ฝาดหรือว่าคาดคะเนไม่ผิดเนี่ยเขาสูงไม่น้อยกว่า2เมตรนะขณะที่คุณประเดิมกำลังงงอยู่นะร่างที่ยืนดำเป็นเงาตะคุ่มก็ค่อยๆขยับเท้าลงมาในลำห้วยพร้อมทั้งก้าวตรงมายังแพที่ลอยไปสักครู่และพอร่างของเขาไปถึงแพไม้ระกำเขาก็จับมันเอาไว้เหมือนกับต้องการจะนำขึ้นมาจากลำห้วยยังไงอย่างนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณประเดิมในหัวนึกถึงสาเหตุที่คนทางบ้านคัดค้านการมาทำหน้าที่คราวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อประติดประต่อเหตุการณ์ต่างๆได้ค่อยๆก้าวเท้าถอยหลังกลับบ้านไปโดยไม่มีความกล้าพอที่จะหันกลับมาดูใครคนนั้นว่าจะตามมาด้วยหรือเปล่าครั้นมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องราวที่เพิ่งประสบมาแบบสดๆร้อนๆให้พ่อฟังทันทีที่พ่อฟังจบแกก็ปล่อยกากออกมาด้วยความชอบใจสมน้ำหน้าในความห้าวหาญแบบไม่ดูตาม้าตาเรือแต่ถึงกระนั้นพ่อก็ยังอุตส่าห์เฉลยให้ฟังว่าบุคคลที่เห็นนั่นน่ะเป็นเจ้าที่ผู้ทำหน้าที่ปกปักรักษาคนในบ้านของเราเองครั้งใดก็ตามที่ทางบ้านทำบุญสะเดาะเคราะห์แล้วก็นำของไปเส้นไหว้ท่านก็ไหว้ท่านเนี่ยนะท่านจะมารับของเส้นแล้วก็ปรากฏตัวให้เห็นเป็นประจำซึ่งพ่อเนี่ยเจอทุกครั้งแต่พ่อไม่เคยจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณประเดิมฟังเพราะแกรู้ว่าถึงจะเล่ายังไงก็ไม่เชื่อ ก็เป็นอันว่าแม้สิ่งที่คุณประเดิมเห็นเนี่ยจะไม่ทำให้ถึงกับกลัวขึ้นสมองแต่ก็มั่นใจว่าต่อไปนี้ถ้าหากที่บ้านทำบุญสะเดาะเคราะห์อีกปีหน้านี่ผมคงจะไม่กล้าแสดงความห้าวหาญแบบนี้ออกมาแน่นอนแกบอกเข็ดแล้วครั้งเดียวก็พอแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ฟังเมื่อพูดถึงผีโป่งคำเนี้ยคนที่เคยเดินป่าสมัยก่อนนี่กลัวกันเหลือเกินโดยเฉพาะพรานป่าที่ออกไปล่าสัตว์ตามดงใหญ่มักจะต้องหาของดีติดตัวไปป้องกันแต่ละคนของดีที่ว่านี้ก็ได้แก่ข้าวสารที่ปลุกเสกด้วยพระอาจารย์ที่มีคาถาอาคมขลังเพื่อไว้ใช้หวานตามอาณาเขตที่ตัวต้องค้างแรมเสียก่อนแล้วถึงจะเป็นอันนอนใจได้แต่บางคนก็ไม่แน่เพราะว่ารุ่งขึ้นปรากฏว่าผีโป่งเข้ามาดูดเลือดจากหัวนิ้วเท้าเนี่ยจนตัวซีดขาวเป็นกระดาษนอนตายแข็งทื่อไปแล้วก็มีคุณสมบัติไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะต้องผจญกับผีบ้าชนิดนี้จนกระทั่งเมื่อครั้งเดินป่ากับพี่พวงที่ดงเขาเรียกดงพันชรี30กว่าปีมาแล้วนะก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าผีโป่งนะมันเป็นยังไงเมื่อประมาณปี2494มีคนเข้ามาจ้างไปชักลากไม้ในป่าพันชรีที่ห่างจากตำบลสามเรือนอำเภอบางกระทุ่มไปประมาณสัก20กิโลเมตรเศษป่าพันชรีสมัยนั้นยังเป็นป่าดงดิบชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดตั้งแต่ช้างป่าเสือลายพาดกลอนขนาดม้าแกลบนั่นไปจนกระทั่งถึงชมดอีเห็นนกก็เยอะโดยเฉพาะนกกระหังที่เวลาบินผ่านป่าแต่ละครั้งดังเหมือนกับใบพัดเครื่องบินข้างชายดงอีกด้านหนึ่งยังมีลำคลองเล็กๆขวางกั้นเอาไว้ลำคลองนี้มีน้ำสีดำจนไม่สามารถจะนำมาหุงหาอาหารได้นอกจากจะต้มเสียก่อนชาวบ้านชาวดงเขาเรียกคลองนี้ว่าคลองน้ำดำระยะทางจากตำบลสามเรือนไปป่าพันชรีในสมัยนั้นเป็นหนทางลุ่มลุ่มดอนดอนไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ทุกคนก็ต้องเสียเวลาเป็นหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางไปถึงพาหนะที่เอาไปก็คือรถจิบเล็กเก่าคร่ำเนี่ยการที่ต้องเดินทางล่วงหน้ามาก่อนจะให้รถลากไม้เข้าดงก็เพราะว่าต้องการสำรวจเส้นทางแล้วก็ถางซอยที่เจ้าของไม้เขาจ้างคนถากถางไปว่าต่อไม้เรียบร้อยพอที่รถใหญ่จะเข้าไปได้หรือเปล่าตลอดทั้งต้องการเห็นขนาดของท่อนไม้สูงที่เขาโค่นแล้วก็ตัดทอนไว้แล้วว่าจะเกินกำลังรถของเราที่จะลากไปได้หรือเปล่าฤดูนั้นเพิ่งจะหมดฝนใหม่ๆก็เลยไม่มีปัญหาเลยว่าจะต้องเดินทางอย่างทุลักทุเลแค่ไหนเพราะว่าพื้นดินยังอ่อนนุ่มเป็นบางตอนซึ่งเป็นเหตุให้เข้าไปถึงกลางใจดงบ่ายโขแล้วแล้วกว่าจะสำรวจตรวจเส้นทางใหญ่แล้วถางซอยเสร็จก็พอดีพลบค่ำทุกคนก็เริ่มออกจากดงเมื่อตะวันจวนลับทิวไม้พอออกรถไปได้ครู่เดียวรถจิ๊บเก่านั้นก็เริ่มรวนเสียงเครื่องยนต์เดินไม่เต็มลูกสูบอยู่พักหนึ่งก็ดับสนิทเลยทีนี้ยุ่งแล้วสิเพราะความมืดมันเริ่มโรยตัวลงปกคลุมดงพันชรีอย่างรวดเร็วเสียงกระแสลมแรงน้องๆพายุพัดผ่านไม่ขาดระยะผสมกับเสียงสัตว์ใหญ่ที่เริ่มออกหากินในเวลาวิกาลตอนนั้นสนั่นดงเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ทุกคนก็มองหน้ากันตอนนั้นคนที่ไปในประกอบด้วยนายบุญช่วยเจ้าของไม้ที่จะเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็พี่พวงกับตัวคุณสมบัติเองมองตากันก็พอรู้ว่าถ้าขืนเรามัวแต่นั่งอยู่ในรถจิบเล็กๆคันนี้คงจะไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากทั้งอาวุธที่เราติดตัวมาก็มีแค่ปืนพกคนละกระบอกเท่านั้นเองแล้วถ้าเสือใหญ่เข้ามานี่จะทำยังไงคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับพลันในทุกสภาวะการก็คือพี่พวงนี่เป็นอดีตพรานใหญ่พี่พวงก็หันมาบอกว่าต้องนอนบนห้างค้างในดงซะแล้วล่ะว่าอย่างนั้นว่าแล้วแกก็ล้วงขวานที่ซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งกระโดดลงไปแล้วก็ลงมือตัดต้นไม้เล็กๆอย่างรีบร้อนเสร็จแล้วนายบุญช่วยก็กุลีกุจอไปดึงเถาวัลย์ที่ขึ้นอยู่ระเกะระกะออกมาวางกองกับดินส่วนตัวคุณสมบัติก็ได้แต่นั่งกำปืนพกไว้แน่นในอุ้งมือเพื่อเตรียมป้องกันอันตรายที่อาจจะมีถึงพวกเราได้อย่างฉับพลันพอได้ไม้มามากพอความต้องการแล้วก็ตัดทอนได้ขนาดแล้วพี่พวงก็ปีนขึ้นไปบนคาคบไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนายบุญช่วยที่อยู่ข้างล่างกับคุณสมบัติก็รีบโยนท่อนไม้ขึ้นไปให้แกทีละท่อนทั้งเถาวัลย์ที่ยาวพอจะมัดไม้เหล่านั้นไ ช่วงที่กำลังทำงานแข่งกับเวลาอยู่นั้นความมืดก็ปกคลุมป่าพันชารีไปทั้งดงแล้วเสียงหมาในเห่าหอนกันโชคมาแต่ไกลระดมไปด้วยเสียงคำรามของเสือใหญ่ที่อยู่คนละทิศคนละทางพอพี่พวงผูกห้างเรียบร้อยแล้วแกก็ร้องบอกมาว่าเอ้าไหนบุญช่วยพาคุณสมบัติขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มไต่ขึ้นต้นไม้ใหญ่ในบุญช่วยก็ช่วยกันดันแล้วพี่พวงก็เอื้อมมือลงมาช่วยดึงขึ้นไปเพราะว่าคุณสมบัตินี่ไม่ค่อยสันทัดในการปีนป่ายต้นไม้ใหญ่ขนาดเกือบ3คนโอบอย่างนี้พอทั้ง3คนขึ้นมานั่งบนห้างที่พี่พวงทำหยาบๆเรียบร้อยแล้วก็พอดีมืดสนิทแทบจะไม่เห็นลายมือความวิเวกวังเวงในดงใหญ่อย่างนี้น่าสะพรึงกลัวมากเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าที่เราไม่สามารถจะเดาได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนมันเดินเหยียบกิ่งไม้เล็กๆหักเป็นจังหวะช้าๆกรอบแกรบกรอบแกรบรอบบริเวณทั้งเสียงนกที่หากินกลางคืนก็ร้องกันให้ลั่นดงไปหมดฟังแล้วอดขนลุกไม่ได้พี่พวงที่นั่งพักจนหายเหนื่อยดีแล้วก็เริ่มทำพิธีไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาด้วยการพนมมือบอกกล่าวขอขมาลาโทษที่ต้องบุกรุกเข้ามาอาศัยในถิ่นนี้ขอให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองให้พวกเรารอดพ้นอันตรายอันจะมีมาในคืนนี้ด้วยโดยสวดมนต์ภาวนาเป็นการใหญ่อยู่พักหนึ่งแล้วก็เสร็จจากนั้นทั้งสามคนก็นั่งกันเงียบๆสายตาก็คอยสอดส่องไปทั่วบริเวณพื้นล่างถ้าจะพูดไปแล้วไอ้ห้างที่ว่าทุกคนอยู่เนี่ยไม่สูงนักแต่ด้วยไม่มีเวลาจะเที่ยวไปหาคบไม้ใหญ่ด้านอื่นๆได้พี่พวงก็จำเป็นจำใจต้องใช้คาคบของไม้ต้นนี้เป็นที่อาศัยถ้าเสือตัวใหญ่ๆมันโดดขึ้นมาจริงๆแล้วไม่แน่มันจะเพ่นทีเดียวขึ้นมาบนห้างได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นช้างพลายเชือกใหญ่ๆแล้วชูงวงขึ้นนี่คงจะเฉียดแน่ๆเลยครั้นได้เวลาใกล้จะยามสองแสงเดือนก็ขึ้นส่องสว่างพอที่จะเห็นอะไรได้เลือนลางไม่มืดมิดเหมือนกับตอนแรกเสียงนกเสียงสัตว์ใหญ่ก็เบาบางลงแต่ว่าแรงลมมันยิ่งกันโชกหนักทำให้ทุกคนในหนาวเหน็บไปตามๆกันการเวลาผ่านมาจนสองยามแล้วอาหารก็ยังไม่มีตกถึงท้องแม้แต่มือเดียวนอกจากน้ำในกระติกสนามที่เหลือคนหนึ่งไม่ถึงครึ่งซึ่งก็เป็นการดีอยู่อย่างคือทำให้ไม่ปวดปัสสาวะบ่อยซึ่งจะเป็นเหตุที่ต้องถ่ายรถลงมาข้างล่างจะทำให้กลิ่นเป็นที่สงสัยหรือไม่ก็เป็นที่สังเกตของสัตว์ใหญ่ได้พอเลยยามสองไปพักใหญ่ทั้งสามคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าเสียงของสัตว์ชนิดหนึ่งเปล่งเสียงหวีดร้องวิววิวมาแต่ไกลเสียงสัตว์ชนิดนี้ผิดกับเสียงสัตว์อื่นอะไรทั้งหมดเพราะว่ามันแหลมเล็กเย็นจนจับไขกระดูกสันหลังเสียงที่มันเปล่งออกมาในยาวนานแล้วก็ค่อยๆหายไปต่อมาไม่นานเท่าไหร่มันก็ดังใกล้เข้ามากระชั้นเข้ามาทุกทีจนเหมือนเจ้าของเสียงจะมาเกาะกิ่งไม้ใหญ่เบื้องหน้าเราออกไปไม่ถึง30เมตรพี่พวงก็หันมากระซิบบอกนายบุญช่วยบอกว่าสงสัยมันจะเอาเราเข้าแล้วตอนนั้นคุณสมบัติยังไม่รู้ว่าพี่พวงหมายถึงอะไรแต่ก็รู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวด้วยสัญชาตญาณก็แข็งใจกระซิบถามแกบอกว่าอะไรอ่ะคำตอบของพี่พวงก็เกือบทำให้คุณสมบัติตกจากห้างเพราะแกบอกว่าผีโป่งคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเถอะคุณสมบัติเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของผีโป่งที่แอบมาดูดเลือดคนกินเป็นอาหารมานักต่อนักแล้วไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอกับมันในคืนนี้เลยส่วนนายบุญช่วยนั้นคงจะเนื่องจากที่เขาเคยเข้าป่าเข้าดงมามากทั้งเป็นลูกชาวป่าโดยแท้ก็เลยไม่รู้สึกจะกลัวอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ชักปืนพกของเขาออกมากระชากลูกเลื่อนอย่างแผ่วเบาขึ้นลำมาไว้เมื่อเห็นพี่พวงกับนายบุญช่วยเตรียมตัวประจนภัยกับมันอย่างนี้คุณสมบัติก็มีกำลังใจขึ้นไม่ถึงก็นั่งสั่นเป็นลูกนกทั้งที่หัวใจเนี่ยแทบจะเต้นออกมานอกชายโครงก็ค่อยๆขึ้นลำปืนพกเอาไว้บ้างความเงียบครอบคลุมไปทั่วบริเวณนั้นไม่ได้ยินเสียงสัตว์ป่าไม่ว่าใหญ่น้อยป่าทั้งป่าดูมันจะตกอยู่ในความเงียบจังงังเพราะไอ้เสียงที่แผดหวีดหวิวของผีโป่งตัวนี้แม้ใบไม้ก็ดูจะไม่กระดิกทั้งที่ตอนหัวค่ำนี่ลมมันพัดแรงกันโชกจนเราแทบจะทนไม่ไหวเสียงริงเรไรที่เคยกรีดปีกร้องเจ้ยเจ้าก็เงียบเงียบเหมือนกับต้องมนต์สะกดแล้วท่ามกลางแสงเดือนที่กระจ่างกว่าตอนหัวค่ำก็ทำให้ทุกคนได้เห็นตัวอะไรตัวหนึ่งสีดำทะมึนมีรูปร่างขนาดเด็ก 5-6 ขวบเกาะกิ่งประดู่เบื้องหน้าแต่แม้จะเพ่งดูเท่าไหร่ก็ ็ไม่เห็นหน้าของมันจะมีแต่ตาสีแดงเปล่งแสงออกมาคล้ายๆตาเสือแต่ว่าขนาดมันเล็กกว่าชั่วครู่ใหญ่ๆที่ทุกคนเตรียมระวังตัวกันอยู่โดยไม่ยอมประมาทแม้แต่นาทีเดียวมันก็เริ่มเปล่งเสียงร้องออกมาหวีดหวิวแหลมเล็กแทบจะทะลุแก้วหูทุกคนเสียงที่เยือกเย็นหน้าคนลุกขนพองทอดยาวไปไกลแสนไกลจนกระทั่งทุกคนสุดจะทนต้องยกมือปิดใบหูทั้งสองข้างเอาไว้ค่อยทุเลาเบาบางลงก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นงานท่าไหนพี่พวงซึ่งเห็นเหตุการณ์ครับขันอย่างนั้นก็ยกมือซึ่งกำปืนพกคู่ชีพขึ้นพนมเหนือหน้าผากเสร็จแล้วก็ว่าคาถาอาคมที่พ่อของแกซึ่งเป็นพรานเก่าที่มีชื่อเสียงลือลั่นไปทั่วภาคเหนือสอนให้แกจดจำเอาไว้ใช้เมื่อถึงคราวตกในที่อันตรายอันใหญ่หลวงตามป่าดงพงไพรพอแกลดมือลงจากท่าพนมมือซ้ายก็ไปหยิบไฟฉาย3ท่อนที่แกติดตัวเวลาเดินป่าทุกครั้งมายกขึ้นส่องไปทิศทางที่ผีโป่งมันสถิตอยู่นั่นแต่ยังไม่กดสวิตช์ส่วนมือขวาที่กำปืนก็ยกเล็งไปทิศทางเดียวกันครั้นลำแสงของไฟฉายสว่างพุ่งไปยังไอ้ตัวดำทะมึนนั่นคุณสมบัติก็เห็นใบหน้าของสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดในชีวิตมันเป็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นเหมือนคนแก่อายุสัก100 ปีผมเผ่ารุงรังแต่มีรูปพรรณสันฐานเท่าใบหน้าของชนีเท่านั้นแล้วก็มีแสงสุกใสเขียวจ้าที่ดวงตาทั้งสองเป็นใบหน้าที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศแต่ไม่มีตัวไม่มีตนโดยไม่ทันได้นัดหมายอะไรอีกกับพี่พวงยิงเข้าไปทันทีเปรี้ยงแรกเสียงปืนสั้นของแกดังเกือบได้ยินไปทั้งดงพอแกลงมือเป็นคนแรกทั้งในบุญช่วยคุณสมบัติก็ไม่รอช้ารีบส่องปืนไปยังใบหน้าที่ลอยอยู่กลางแสงไฟจับสว่างจ้าแล้วกระหน่ำยิงติดกันไปอีกคนละนัด2 นัดเสียงกำปนาตของปืนทั้ง3 กระบอกนี่คงจะทำให้ป่าแตกในคืนนี้สัมสัตว์ทั้งหลายที่หากินกลางคืนคงจะวิ่งกระเจิงแต่แทนที่เราจะเห็นผีโป่งตัวนั้นร่วงพลอยลงไปจากกิ่งไม้ใบหน้าที่เหี่ยวย่นยู่เหมือนกับพระนาง 2,000 ปีในหนังสือนิยายกลับเสยะยิ้มเห็นฟันแหลมคมเหมือนกับฟันหนูเรียงรายไปทั้งปากคุณสมบัติได้ยินเสียงพี่พวงสะบดออกมาเบาๆแล้วกระชากแหนบกระสุนต้องแกจัดการเอากระสุนออกมาวางไว้บนฝ่ามือเสร็จแล้วยัดลูกกระสุนนัดหนึ่งอมไว้ในปากนั่งสำรวมบริกรรมอยู่อึดใจค่อยๆคายออกมาประจุในแหนบยัดใส่ไว้ที่เดิมกระชากลูกเลื่อนขึ้นอีกคราวนี้แกหันมากระซิบบอกแกทั้งสองคนบอกว่าถ้านัดนี้เราเอามันไม่ลงเราเสร็จมันคุณสมบัติฟังแล้วเย็นว่าไปทั้งตัวในบุญช่วยเขาก็สะกิดคุณสมบัติบอกว่าเดี๋ยวปล่อยให้พี่พวงเขาจัดการตามลำพังเราไม่ต้องยิงจะได้ประหยัดกระสุนเอาไว้เมื่อถึงคราวจำเป็นพอดีผีโป่งตัวนั้นทำท่าจะเคลื่อนไหวโดยหันหน้าไปมองทางซ้ายทางขวาเป็นจังหวะที่ผีพวงกลั้นใจยิงเปรี้ยงออกไปทันควันแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงหนึ่งหล่นตบลงไปยังพื้นดินเบื้องล่างใบหน้าที่เหี่ยวย่นที่ลอยไปลอยมาก็หายไปในบุญช่วยก็ฉายไฟกราดลงมาข้างล่างทั้ง3 คนถึงก็นั่งตัวแข็งพอเห็นโครงกระดูกสัตว์ชนิดหนึ่งนอนขาวโพลงไปทั้งตัวที่กะโหลกศีรษะมันยังมีเส้นผมเกาะรุงรังอยู่เป็นหย่อมรุ่งเช้าแก้ไขรถเรียบร้อยแล้วบึ่งกลับบ้านเลยแล้วขอเลิกสัญญารับจ้างขนสุงรายนี้ทันทีครับนั่นเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวที่คุณสมบัติเล่าให้ฟังครับที่ป่าพันชรี